إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله معاشر المسلمين bapak-bapak, saha ibu-ibu jamaah pengawasan wonten ing musala al-barakah yang mugi-mugi tansah binaringan rahmat taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita unjukaken puja lan puji syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala yang tansah paring pinten-pinten kanikmatan dhateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing dalu punika kita saged makempal manunggal wonten ing musala al-barakah yang mugi-mugi pinaringan berkah saking Allah taala menika. Ingkang pakempalan menika saestu pakempalan ingkang dipun remeni Allah taala, dipun tresnani dening Allah taala lan ugi dipun ridani Allah taala. Insyaallah. Awit pakempalan menika nggih menika pakempalan ingkang isinipun zikir dhateng Allah. Kita sami nyinaoni agami Islam, agaminipun Allah taala. Kita sami niataken keimanan kula panjenengan sami nggih menika dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pramila monggo dipun lurusaken melih niat-niat kula panjenengan sami. Gitu. Awit kados ingkang sampun kita sinaoni wonten ing hadis arba'in. Hadis angka setunggal bilih innamal a'malu binniyat. Sak temene sekabehaning amal iku gumantung saka niati. Artosipun menawi kula panjenengan sami badhe ngersakaken pakempalan menika dados nggih menika pahala ingkang ageng wonten ing ngarsanipun Allah taala. Monggo dipun lempengaken melih niatipun nggih menika niatipun ikhlas karena Allah taala pados ridhanipun Allah taala nggih anggenipun kula panjenengan sami naoni agami Islam nika kangge ngicali kebodohan diri kula panjenengan sami lan ugi sok ben insyaallah ngicali napa kebodohan wonten ing tiyang sanes nggih. Awit iki saestu Pak perkara ingkang penting sangat kita niat ingkang lurus nggih. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah nggih. Wonten ing dalu punika kita lajengaken melih nggih menika pengaosan malam ingkang kaping pinten niki Pak? Malam ingkang malam Rebo ingkang kaping pinten niki? Sekawan nggih. Menika jadwalipun hadis arba'in lan pengaosan kita wonten ing nyinaoni hadis arba'in menika tesih wonten ing hadis angka kalih nggih. Dados tesih dangun iki kadhasé rampung ini hadis angka kalih menika. Amargi niki kula raosaken nggih menika hadis ingkang penting sangat gitu. Apa mulih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika ngendika wonten ing akhiripun hadis menika innahu atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Sak temene sing teko iku mau yaiku Jibril alaihi salam, malaikat Jibril gitu kanggo ngajarake agameing sira, agamaning sira. Terus hadis kedua menika inti, gitu. Pokok inti agami kula panjenengan sami. Ingkang dipun terangkan wonten ing hadis menika, nggih menika Islam niku napa mawon rukunipun, gitu, gangsal. Terus iman menika rukunipun napa mawon 6, nggih. Nah menika tesih napa nerangaken rukun iman, nggih. Ndik wingi pepanggen ingkang terakhir menika kita nyinaoni rukun iman ingkang angka pinten, Pak? Tese kelingan apa mboten? Angka 3 nggih. Menika rukun iman, iman dateng kitab suci nipun Allah Subhanahu wa taala. Sak menika dalu punika cobi kita nyinaoni rukun iman ingkang angka sekawan. Napa berarti? Al iman bir rusul. Iman dateng para rasul nggih menika utusan-utusaning Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dados ingkang dipun wastani rasul nggih ta. Menika nek diartekaken wonten ing basa kula panjenengan sing nggih utusan nggih ta. Utusaning Allah taala. Kenging napa Allah taala kok nggih milih saking hamba-hambanipun menika dipun angkat dados utusanipun, dados nabinipun. Nggih. Niki kalebu hikmahipun Allah taala, Pak Bu. Kalebu kawicaksananipun Allah Subhanahu wa taala, bilih Allah taala menika nalika nyipta kula panjenengan sami minangka menungsa kita, hambanipun Allah taala. Nalika Allah taala nyipta kula panjenengan sami nggadahi tujuan supaya kula panjenengan sami ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala, gitu. Allah Subhanahu wa taala menika mboten ninggal kula panjenengan sami tanpa pitedah. Mboten nilar kula panjenengan sami tanpa keterangan, tanpa petunjuk. Ning Allah taala kanthi kawicaksananipun Allah taala ngutus nggih menika para rasulipun supaya nerangaken iki lho dalanmu ana ing urip iki nggih ta tujuanmu ngibadah dhateng Allah taala lan iki lho caramu ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Atus masyaallah menika pinangka kebijaksanaanipun Allah taala, hikmahipun Allah taala. Nggih. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika saben-saben kaum menika dipun utus dening Allah taala rasul kangge nerangaken babagan ngibadah dhateng Allah taala. Kangge nerangaken syariatipun Allah taala ingkang kedah dipun lampahi supados kula panjenengan sami menika saestu dados tiyang ingkang manembah dhateng Allah taala. Cobi jenengan penggalih Pak Bu. Nek mboten wonten keterangan saking rasul gitu. Mboten wonten utusanipun Allah taala. Mboten wonten keterangan saking Allah taala babagan carane ibadah gitu. Saben-saben menungsa niku mesti duweni pemanggih dhewe-dhewe. Leres napa mboten? Sak karepe dhewe. Kasare sak udele dhewe gitu. Ngoten niku. Terus sak karepe dhewe wonten tiyang sing ibadah aku pengen ngene ngene ngene. Ya ta? Ana sing wong pengen ibadah aku ngene ibadahku yo ngene. Ya ta? Macem-macem. Lan sedanten menika mbok menawi mboten dipun tresnani Allah taala. Malah dimurkani dening Allah taala. Lah nek misalkan kula panjenengan sami kok nglampahi setunggal tata cara ibadah sing mboten wonten keteranganipun saking Allah taala, tibahe Allah taala kok murka. Nggih ta? Niku lak percuma lan ugi kaya-kaya Allah taala niku tumindak zalim, ngongkon ibadah nggih ta, merintahaken ngibadah tapi mboten menehi napa? Tuntunan. Ngerti-ngerti dimurkani kabeh. Lah niku lak berarti mboten sae. Gitu. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika kanthi hikmahipun ngutus para rasul alaihi wassalatu wassalam, nabi lan rasul. Gitu. Nah, awit sak menika kula panjenengan sami nggih wonten ing babagan keimanan menika dipun perintahaken supados beriman dhateng sedanten para rasul ingkang Allah taala menika utus wonten ing umat manusia, gitu. Selajengipun sejatosipun sinten menika para rasul, para nabi lan rasul. Nggih, menika wonten kalih istilah, Pak, nggih. Nabi lan rasul. Sami napa benten iki, Pak? Kalimat nabi lan rasul niku sami napa benten? Benten nggih. Ning wonten samine napa mboten? Nggih, wonten saminipun, nggih. Nabi lan rasul menika sami-sami pikantuk wahyu saking Allah taala. Pramila ingkang dipun maksud nabi utawa rasul nggih menika tiang jaler ingkang dipunwaringi wahyu saking Allah Ta'ala, awujud syariat, gitu, awujud syariat ingkang dipun perintahaken, dipun sebar dateng umatipun. Niku Nabi lan Rasul, gitu. Lah bentenipun napa antawisipun Nabi lan Rasul? Menawi Nabi utawi Rasul rumiyin nggih, Rasul menika tiang ingkang pikantuk wahyu saking Allah Ta'ala, awujud syariat ingkang inggal, Pak. Niki kula sebataken keterangan ingkang langkung nggih langkung cerak kalian kebenaran insyaallah Ta'ala. Senajan to menika tesih wonten pemanggih ingkang sanes babakan bentenipun Nabi lan Rasul. Ning menika ingkang kula aturaken namung setunggal kemawon. Nggih menika Rasul menika, Rasul menika tiyang ingkang pikantuk wahyu saking Allah Ta'ala, awujud syariat ingkang enggal kangge nglurusaken penyimpangan akidah wonten ing umat manusia. Maknanipun nalika sampun wujud gitu, sampun kedadean penyimpangan akidah wontenipun kesyirikan gitu, kekufuran wonten ing umat manusia, menika dipun utus Rasul supaya balik ini umat menungso niku nggih dateng fitrahipun nggih menika mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kados ingkang kedadean wonten ing jaman rumiyin awal-awal dipun utus Rasul. Kinten-kinten sinten Pak Rasul ingkang wiwitan menika? Rasul ingkang wiwitan niku sinten? Ibrahim. No. Sinten menika? Adam, sing leres niki sing pundi niki? Ibrahim, Nuh, Adam. Nek miturut pangandikanipun para ulama, engkang ada dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih Rasul engkang wiwitan menika Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Niku dipun sebat wonten ing hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis syafaat engkang hadis pun menika panjang, gitu. Pilih nalika napa niku kedadean dina kiamat menungso kabeh niku dipun lempakaken wonten ing padang mahsyar, banjur srengenge niku dipun cedhakaken gitu, sak adohipun setunggal mil, satu mil. Mil niku nggih para umat benten sing genah satu mil ngaten mawon nggih daripada kesuwen. Satu mil artosipun cedhak sanget srengenge niku saengga para menungso niku padha kesusahan, kepanasan gitu. Podo kemeringat Pak Bu. Kemeringat itu niku jumbo kalian dosa nih. Sing okeh dosa nih keringatnya tambah okeh gitu. Wonten tiang engkang wonten nalika menika tiang engkang soleh, tiang engkang utomo gitu, pikantuk naungan saking Allah Ta'ala. Dan terus wonten yup-yupanipun saking Allah Ta'ala, sehingga wonten kepanasan banget gitu. Niku tiang engkang utomo. Nah nalika semanten menungso sedanten menika kesusahan, ngalami kesusahan ingkang awrat sangat. Gitu. Sehingga padha nekani para nabi lan rasul supaya njaluk syafaat kangge nyuwun dhateng Allah Ta'ala supaya napa? Nyepetke nggih menika menyegerakan keputusanipun Allah Ta'ala tumrapipun tumrapipun menungso ingkang kesusahan menika wau supaya segera di beri keputusan. Gitu. Sedanten menungso wiwitipun melayu wonten ing ngarsanipun Nabi Adam, amargi Nabi Adam menika sinten? Abul Bashar. Bapane sedanten para menungso. Itu Nabi Adam menika. Ning Nabi Adam nalika dijaluki pitulungan syafaat menika mboten saged, Pak. Nggih, mboten saged. Nggih. Kula mboten saged. Kula pun gadahi kesalahan dhateng Allah Ta'ala, nafsi-nafsi. Kowe padha melayu marang Nuh. Nah, terus di dialihaken dhateng sinten Nabi? Nabi Nuh. Nabi Adam nika ngendika? Awwalu rasulin ba'atsallahu 'ala wajhil ardi. Kowe mlayon marang Nabi Nuh, dheweke iku rasul sing pertama Allah utus ana ing muka bumi, ana ing dhuwur bumi menika, rasul ingkang wiwitan menika sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Nggih. Dados saking hadis menika Pak, keterangan menika jelas cetha welo-welo bilih rasul ingkang wiwitan iku sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Ewadene Nabi Adam menika nggih nabi. Ning mboten kasebat pinangka rasul, gitu. Rasul menika Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Rasul Nabi Nuh menika wau dipun sebat rasul utawi dipun angkat rasul kenging napa? Dipun terangaken wonten ing sejarah menika dening sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bilih panjenenganipun ngendika kala rumiyin nggih ben wiwitipun Nabi Adam alaihi salam lan anak turunipun ngantos dumugi 10 kurun 10 generasi gitu. Niku sedanten menungso niku tesih wonten ing akidah tauhid. Dados dereng nate kedadean syirik wiwit jamanipun sinten? Nabi Adam anak keturunanipun ngantos pinten generasi Pak Bu? Sedasa generasi niku dereng wonten kedadean syirik. Senajan to nggih maksiat wonten nggih ta? Wonten apa mboten? Wonten Nabi Adam piyambak nggih nate maksiat nalika wonten ing surga. Putranipun Nabi Adam nika wonten sing mateni sedulure dhewe. Nek dipun terangken niku sinten Pak? Qabil ha? Qabil nggih ta niku. Niku maksiat wonten ananging kesyirikan niku dereng wonten ngantos sak suwene niku wau sedasa generasi. Nah, nalika pun rampung sedasa generasi menika mulai wiwit napa niku muncul kesyirikan. Nah, niki kesyirikanipun niku dipun wiwiti kalian sikapipun masyarakat ingkang nggadahi sikap berlebihan utawi hulu, ngeta. Nggih, tumrapipun tiyang saleh. Hulu kalian tiyang saleh. Wong saleh sing wis mati niku digawekne patung, ngeta. Wiwitipun nggih namung kangge peringatan, ngeta. Iki lho wong saleh. Mbah-mbah mundhek ben wong saleh kaya ngene mbok kowe padha karo wong saleh iki sregep ngibadah nggih ta ning suwe-suwe napa Pak setan niku pinter anggenipun ngrayu menungsa nggih nipu menungsa ngapusi menungsa nggih ngantos dumugi setan menika kandha ndek ben mbah-mbahmu gawe patung iki nggih ta supaya dijaluki nggih ta supaya dadi perantara anggenipun kowe njaluk dhateng Allah Taala, kowe njaluk lewat iki, patung-patung iki. Nek ngaten niku syirik napa mboten? Syirik. Awit sing dipun suwunu niku jane senes sinten? Senes Allah langsung sing dipun suwuni niku sinten? Mayit-mayit niku wau, patung-patung niku wau. Pramila niku awal kesyirikan ingkang kedadian wonten ing dhuwur bumi menika, Pak. Ngeta? Nalika kedadian kesyirikan iku wau, Allah Taala akhiripun ngutus setunggal rasul Nabi Nuh alaihi salam, rasul ingkang wiwitan kangge mbalekne menungso wonten ing tauhid. Nah, wonten ing kedadian menika Allah Taala ngendika, "Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." Nek ben iku menungso ana ing agami sing siji, ana ing agami sing siji yaiku agami tauhid. Ngibadahi namung dhateng Allah Taala banjur kedadean syirik. Ngeta? Saengga wonten agami kalih. Agami tauhid, agami Islam kalian agami kufur. Wonten sing kafir dhateng Allah Taala. Fa ba'atsallahu nabiyina mubasysyirina wa mundzirin. Banjur Allah Taala ngutus para nabi kanggo menehi peringatan lan bebungah, ngeta? Artosipun kangge balekne menungso datang agami ingkang asalipun nggih menika agami tauhid. Nah niki. Dados rasul menika Pak Bu. Rasul menika tiyang ingkang pikantuk wahyu saking Allah Subhanahu wa taala, mbekta syariat ingkang inggil nggih ta, kangge mbalekne menungsa niku saking penyimpangan akidah, kemusyrikan-kemusyrikan datang agami tauhid. Ewadene nabi nggih ta, niki bentenipun nggih. Nabi menika tiyang ingkang pikantuk wahyu saking Allah Taala lan ugi dheweke niku tumut kalian syariatipun rasul ingkang saderengipun. Nggih, pikantuk wahyu saking Allah Taala wujudipun syariat ingkang sami kalian nabi saderengipun. Contonipun mawon Pak Bu, nabi-nabi wonten ing kalangan Bani Israil. Nabi-nabi wonten ing kalangan Bani Israil. Nabi nipun Bani Israil ingkang sepisanan niku sinten? Nabi Musa. Ngeta Nabi Musa alaihi salam. Lan niku wonten kathah nabi-nabi ing kaum Bani Israel niko kaya to nggih Nabi Daniel, Nabi Yusya bin Nun lan sak piturutipun kata ning kata-kata pun mboten dipun sebat wonten ing Al-Qur'an. Nggih, mboten dipun sebat wonten ing Al-Qur'an. Nah niku nabi-nabi menika mboten gadhahi syariat piyambak. Syariatipun tumut kalian syariat sinten? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi sinten? Nabi Musa alaihi salam. Pramila nabi-nabi menika dipun wastani nabi mawon, mboten dipun wastani napa? Rasul. Kita mboten dipun sebat rasul. Niki bentenipun nabi lan rasul alaihi musallatu wassalam. Nah, wonten ing babakan iman dateng nabi lan rasul menika, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten pinten-pinten perkara ingkang kedah dipun imani, kedah dipun yakini. Lah menika perkara ingkang penting sangat menika, ingkang badhe kula aturaken supados iman kula panjenengan sami dateng para nabi lan rasul menika, nggih menika saestu iman ingkang leres, nggih. Iman ingkang leres mboten wonten cacatipun, nggih. Ing antawisipun perkara ingkang kedah dipun imani wonten ing babakan iman dhateng para nabi lan rasul. Ingkang sepisan bilih nabi lan rasul menika saestu pinangka menungso biasa. Kados kula panjenengan sami, maksudipun gadahi sifat-sifat kemanusiaan senes utawi mboten gadahi sifat-sifat ketuhanan. Niki pertama ingkang kedah dipun yakini, kedah dipun imani. Awake dhewe ngerti bilih nabi lan rasul menika tiyang ingkang inggil napa mboten? Inggil nggih, gadahi kedudukan ingkang inggil, tiyang ingkang minulya, nggih ta? Ngumpuli wong-wong liya, nggih ta? Mboten sami kalian awake dhewe. Ning nggih ta? Menika wonten ing babagan kamulyan. Ning asalipun para nabi lan rasul menika sami kalian kula panjenengan sami. Nggih menika padha-padhane menungso. Para nabi lan rasul niku nggadahi sifat kemanusiaan. Awake dhewe lara, para nabi lan rasul ya bisa lara. Nggih ta? Gerah. Awake dhewe niku mbetahaken makman, minuman nggih ta? Para nabi lan rasul ugi mbetahaken dhaharan lan unjukan. Nggih. Mboten kok mentang-mentang para nabi lan rasul ora butuh minum. Nggih. Mboten betahaken dhaharan unjukan mboten. Tetep para nabi lan rasul niku nggih dhahar nggih unjuk lan lampah wonten ing pasar-pasar dol tinuku nggih enten kita. Malah menika wonten nabi ingkang kerjane napa, Pak? Dadi tukang apa? Tukang kayu. Nggih, tukang kayu enten. Kita. Tukang kayu enten, golek kayu bakar nggih enten, tukang pandi besi nggih enten. Pandi besi nggih sing enten nggih niku. Nabi sinten? Nabi sinten? Mboten. Daud. Nggih, Nabi Daud. Sing dipun paringi napa niku kemampuan istilahipun mengolah besi niku saged dados napa kemawon, gitu. Nabi Daud, gitu. Dados nabi niku nggih menungso. Kula panjenengan sami nggih nggadahi hasrat biologis sing lanang remen kalian wong wedok, gitu. Nggih sami para nabi lan rasul nggih ngaten niku. Nggih. Sehingga nalika kula panjenengan sami iman bilih nabi lan rasul menika pinangka menungso biasa kados kula panjenengan sami, nggih mestinipun ampun ndadekne para nabi lan rasul niku tandingan dateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ampun dadene nabi lan rasul menika Tuhan. Maknanipun apa? Kula panjenengan sami ampun nyuwun-nyuwun dateng para nabi lan rasul. Nggih. Sing umroh, sing haji nekani makam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten namung ngucap salam lan selawat, tibake napa? Njaluk-njaluk dateng nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kata ini kalau dereng nanti mereka datas buatan ngerti ini terus ini aku gak kata ya. Saya ingat wonten apa niku polisi-polisi Saudi niku, polisi-polisi saking kerajaan Saudi niku sing apa jaga makam iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa niku nglarang-larang nggih wong-wong sing gawene ndonga-ndonga dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun-nyuwun dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih niku klentu bertentangan kalian iman kula panjenengan sami dateng para nabi lan rasul Gitu. Nabi lan Rasul menika saestu pinangka menungsa kaya awake dhewe niki. Nggih. Sifatipun sifat kemanusiaan. Ananging Pak, para nabi lan rasul menika nggadahi keistimewaan. Lah menika angka kalihipun ingkang kedah dipun imani keistimewaan menika nabi lan rasul menika wau senajan tonggih menungsa ning nggadahi keistimewaan apa? Pikantuk wahyu saking Allah Taala. Awe dhewe kedah napa iman bilih nabi lan rasul menika pikantuk wahyu langsung saking sinten Allah Taala. Nggih benten kalian awe dhewe. Nggih ta? Benten kalian kula panjenengan sami sing nek wonten bisikan-bisikan niku sinas wahyu saking Allah, mbok menawa malah bisikan setan nggih ta. Saengga wonten tiyang niku nganggep dhewe niku nabi gara-gara entuk bisikan. Ngaku-ngakune malaikat Jibril ya. Aku malaikat Jibril, menehi perintah kowe ngene-ngene, akhire pun nganggep awake dhewe niku napa ana nabi. Kaya dene sinten? Lia Edan gitu. Lia Edan jaman biyen iki. Sakniki sinten, Pak? Sing nganggep enten ngaten niku. Ya, terus nganggep ketekan malaikat Jibril jarene ngaten iki. Menehi wahyu bisikan, padahal iki sing bisiki niku sinten? Setan, gitu. Ning nek para nabi lan rasul niku teman-teman dhewe niku pikantuk wahyu saking Allah Taala. Lan Allah Taala sampun paring bukti-bukti bilih dhewe niku pinangka rasul utusanipun Allah Taala. Buktinipun nggih mukjizat-mukjizat niku. Gitu. Mukjizat-mukjizat ingkang menungsa niku mboten saged gawe-gawe sing padha kali mukjizat menika ingkang buktekne bilih dhewe niku leres teman-teman pinangka rasulipun Allah Taala. Kayata Nabi Musa alaihissalam. Nggih, Rasul Musa alaihi salam. Nabi Musa nggih niku pikantuk wahyu napa mukjizat wujudipun napa Pak? Tongkat. Tongkat niku nek dibalang nggih to dadi ula. Nggih. Lan dadi ula niku dadi ula tenanan. Mboten kok gawe-gawenipun tukang sihir. Niku wonten tukang-tukang sihir jamanipun Firaun niku nggih. Bala tentaranipun Firaun sing jaman semanten menika bilih dhewe niku duweni napa tali-tali dibucal nih dilempar niku nggih kaya-kaya dadi ula Pak. Awit tukang sihir menika istilahipun kanthi bantuanipun setan menipu pandangan mataning menungso nggih ta. Pokoke setan ngertilah carane pripun nek kula mboten ngerti. Saengga menungso niku nalika meruhi napa niku? Meruhi napa niku wau? Tali-tali niku wau kaya-kaya gerak-gerak kaya-kaya ula. Padahal tetap niku wujudipun apa ta? Tali, dadung. Mboten malih dadi ula. Ngaten lho. Saengga nalika Nabi Musa alaihi salam mbucal napa niku nglempar niku tongkatipun terus malih dadi ula, para tukang sihir niku kaget. Lho kok dadi ula tenanan? Iki udu sihir, ngaten lho. Udu sihir. Sihir niku ora iso nggawe benda sesuatu dados makhluk hidup ngubah niku mboten saged. Saengga para tukang sihir niku kaget tenan, lho iki kok kaya ngene. Ngeta. Iki dudu sihir iki. Berarti dhewe ini pancen bener utusanipun Allah. Pramila para tukang sihir niku wonten ing jamanipun Firaun menika padha napa? Padha iman kalian Rasul Nabi Musa alaihi salam. Padha iman. Ngeta. Bibaripun tanding kita. Tanding antawisipun tukang sihir kalian Nabi Musa menika. Tukang sihir niku padha yakin tenanan tongkat menika wau malih dadi ula, Pak. Dadi ula tenanan, dados ulanipun saged maem napa-napa kemawon, nyaploki tali-tali dadungipun niku wau. Ha niki. Dados niku mukjizat. Mukjizat ingkang buktekne bilih tiang ingkang mbekta mukjizat menika saestu pinangka rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila keimanan ingkang angka kali gitu. Menika wae ingkang sepisan napa Pak? Kula pansami iman bilih nabi dan rasul menika menungso biasa gitu. Mboten kepareng dipun tuhankan. Angka kalihipun kula panjenengan sami iman saestu bilih dheweke niku saestu utusanipun Allah Taala pikantuk wahyu saking Allah Taala saengga ajaran. Nggih, ajaran ingkang dipun bekta nabi lan rasul menika saestu dumugi saking sinten? Allah mboten gawe-gawenipun rasul nabi piyambak. Nggih. Mboten gawe-gawenipun nabi lan rasul niku piyambak. Ning menika saestu risalah utawi ajaran saking Allah Subhanahu wa taala. Contoh mawon tak wonten ing jaman kula panjenengan sami nabinipun sinten? Nabinipun sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saenipun nek jenengan mireng asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sebat napa? Shalawat. Gitu. Nek jenengan mireng tiyang nyebat asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan bersholawat. Niku saene ngaten. Supados kula panjenengan mboten di sebat wong sing bakhil medit gitu. Amargi tiyang ingkang medit niku kados ingkang dipun ngendi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing medit ki ya sing mboten purun napa? Shalawat nalika asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sebat gitu. Dados contohipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mbeta syariat ingkang kathah, Pak. Gitu. Syariat babakan salat, babakan dol tinuku, babakan siam, babakan nggih menika istilahipun kekeluargaan wonten ing rumah tangga, gitu. Sedanten syariat menika saking Allah taala. Contoh mawon, nggih sing biasanipun dielek-elek wong, gitu. Nutup aurat, gitu. Ngagem napa? Jilbab. Wonten tiyang ingkang kondo, yo iki dudu napa? Dede ajaranipun Allah taala, dede syariat saking Allah iki mung adat istiadatipun tiyang Arab. Nek awake dhewe wong Indonesia yo adate wong Nusantara piye? Anggone ngrasa nganggo jilbab ngoten. Lah ngoten niku. Niku berarti imanipun dereng tenanan. Gitu. Sing tiyang niku iman tenanan ngakeni bilih ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalebu niku wau babakan nutup aurat jilbab pakaian muslim niku nggih. Niku saestu saking sinten? Allah taala. Mboten namung adat istiadatipun menungso. Cobi nek jenengan menggalih jane nek jaman wong Arab jamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa pun ngaten niku, mun nutup aurat. Tibake dereng, Pak. Gitu. Jamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaman jahiliyah niku nggih, sak derengipun wonten Islam niku, wong Arab niku ya gawene napa mbuka aurat. Mboten kok niku adatipun nutup aurat mboten. Ngaten lho. Dados niku saestu napa syariatipun Allah taala. Ngaten, gitu. Nah. Ngaten Pak nggih. Dados keimanan ingkang angka kalih kula panjenengan sami menika yakin tenan. Iman bilih risalah utawi ajaran ingkang dipun bekta dening para nabi lan rasul nika saestu saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3 nipun nggih wonten ing babagan iman dhateng nabi lan rasul nggih. Nggih menika kula panjenengan sami kapurih iman percaya kalian asma-asmanipun nabi lan rasul ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an. Lan sunnah hadis. Nggih. Okay. Terus kula panjenengan mercayani wonten nabi-nabi ingkang asmanipun kasebat wonten ing Al-Qur'an dan hadis. Contonipun nabi-nabi napa, Pak? Nggih, okay. Niku wau. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim niku wonten ing surat Al-Anbiya kasebat asmanipun nabi kathah. Wonten tiyang ingkang ngitung cacahipun asma nabi ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an pinten? Selangkung terus nggih. Niku kula dhewe dereng nate ngitung soalé. Dados terusipun selangkung cacahipun nabi, atusipun cacahipun asma nabi lan rasul ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an selangkung. Ning napa namung niku Pak nabi lan rasul? Napa namung selangkung niku? Mboten. Niku namung napa? Namung seperangan kemawon. Allah taala ngendika wonten ing surat Ghafir. Jebi njenengan gatosaken menika surat Ghafir ayatipun 78 nggih. 78. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Saat temene ingsun wis ngutus para rasul sadurungira. Sadurungipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum man qasasna alaik. Ing antaraning rasul iku mau ana sing wis tak critakne marang sira. Dados dipun sebat critane. Ngeta wonten ingkang dipun sebat asmanipun. Wa minhum man lam naqsus alaik. Lan saperangan para nabi lan rasul iku ana sing ora tak critakne marang sira. Dados wonten iki para nabi lan rasul ingkang boten dipun criyaos-criyaosaken wonten ing Al-Qur'an. maknanipun wonten nabi lan rasul ingkang boten dipun mangerteni asmanipun. Ning awake dhewe kedah yakin tenan, Pak. Bilih saben-saben umat menika sampun dipun utus nabi utawa rasul. Gitu. Kados ingkang dipun ngendikaken Allah Taala wonten ing surat An-Nahl, gitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sak temene ingsun wis ngutus wong ana ing saben-saben umat iku setunggal rasul. Seorang rasul ingkang seruanipun napa, ajakanipun napa, i'budullaha wajtanibut taghut. Kowe padha ngibadah marang Allah lan dohono taghut. Nggih, padha ngedohi taghut nggih menika sesembahan saliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados wonten ing ayat menika Allah Taala tegas nerangaken saben-saben umat menika wonten napa? Rasulipun. Ning nggih niku wau awake dhewe kedah yakin secara global niku wonten rasul senajan to mboten ngerti asma nipun. Ning ya aja gawe-gawe, ngerti? Nek rasul ana ing Arab iku ana ing bangsa Arab ki Muhammad. Ngerti? Nek rasul ana ing negeri India iki berarti Buddha. Terus dianggep Buddha niku rasul gitu. Niku mboten-mboten keteranganipun. Pramila mboten sah ngomong ngaten niku. Wis meneng bae. Awake dhewe mboten ngerti niku rasul napa mboten kok gitu. Mboten sah ngomong bae. Gitu. Nek genah wonten keteranganipun menika napa? Kedah dipun yakini. Nek mboten wonten keteranganipun nggih mandek wis gitu, mandek mboten sah komentar niku saya niku nggih. Terus intinipun wonten ing angka 3 niki angka sekawan niki berarti nggih pinten? 3 nggih. 3 niku mau bilih kula panjenengan sami iman dhateng asma-asmanipun para nabi lan rasul ingkang kasebat wonten ing Al-Qur'an. Menawi napa niku mboten dipun sebat tetep awake dhewe beriman bilih saben-saben umat menika wonten rasulipun. Ning iman secara global. Pokok men wonten rasule ngaten mawon, gitu. Iman. Amargi Allah Taala niku mboten apa? Mboten bertindak zalim. Nyipta manungsa kok mboten diwenehi pitedah niku mboten. Mesti wonten keteranganipun, wonten rasulipun, ngaten. Terus ingkang angka pinten, Pak? Sekawan, nggih. Ing antawisipun babakan iman dhateng para nabi lan rasul, menika kedah percaya kalian kabar berita ingkang dipun sebataken dening para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nalika para rasul menika saestu pinangka utusanipun Allah Taala, mesti para rasul menika sampun dipun pilih amargi nggadahi nggih menika keistimewaan akhlakipun. Tiang ingkang pinunjul, gitu. Mboten nate goro. Mesti dhewe niku tiyang ingkang amanah diwenehi wahyu kon nyebarne ya disebarne nggih. Artosipun apa? Sedanten wahyu ingkang kaitanipun kalian kabar berita saking Allah Taala lan dipun sampaiaken dening para rasul menika mesti bener, Pak. Gitu. Berita-berita ingkang dipun terangaken dening para rasul alaihi wassalatu wasalam mesti bener. Mboten goro. Gitu. Saya menika rasul Nabi Nuh. Wiwit Nabi Nuh nggih ngantos dumugi Nabi Isa alaihi salam. Nggih sedanten menika berita-beritanipun leres. Nggih, ning awake dhewe ngertos napa mboten niki berita teman-teman saking Nabi Nuh, niki berita teman-teman saking Nabi Musa, niki berita teman-teman saking Nabi Isa, saking Nabi Ibrahim. Susah, Pak. Nggih, amargi napa niku wis jaman ndek-ndek. Ning kaitanipun kalian nabi kula panjenengan sami, nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika genah cetha welo-welo beritanipun wonten Al-Qur'an, wonten ing hadis. Maknanipun nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring kabar berita dhateng kula panjenengan sami, saya menika kabar berita ingkang kaitanipun kalian kedadian ingkang sampun kedadian, gitu. Peristiwa ingkang sampun kedadian zaman dek-den. Utawi kedadian ingkang badhe dateng. Nggih. Okay. Utawi kedadian wonten ing alam gaib babakan jin malaikat. Nggih. Okay. Utawi kedadian sumben wonten ing akhirat. utawi babagan sifat-sifatipun Allah Ta'ala sedanten menika kabar berita menika kedah dipun yakini beneripun. Nggih, niku iman dateng para nabi lan rasul. Berita-berita ingkang dipun terangaken dening nabi lan rasul mesti beneripun, Pak. Amargi napa? Menika saking wahyu. Wahyunipun saking Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngendika nggih, bilih wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi iki yaiku nabi sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ora ngomong karena hawa nafsunipun. In huwa illa wahyu yuha. Sing diomongne nabi iki ora liya kejaba wahyu saka Allah Ta'ala. Ya, dados wahyu saking Allah Ta'ala. Saben Nabi Muhammad SAW nyebutaken berita, kabar berita, sok ben bakal metu salah sawijining makhluk sing napa niku mripate niku wuto siji. Gitu. Makhluk iku nggadahi fitnah sing gedhe. Gitu. Ngaku dadi nabi, ngaku dadi Tuhan. Gitu. Sing padha ngikuti wong iki mau masyarakate dadi makmur. Gitu. Sing mboten purun ngikuti wong iki mau dheweke bakal sengsara, kekeringan selamanya. Wonten ing dalem kang dangu maksudipun, gitu. Terus napa mleh, Pak? Dheweke niku pernah napa kedadean wonten tiyang niku sing di belah dadi loro. Terus dheweke mlaku wonten ing antaraning belahan tubuh menika terus rapet mleh dadi siji. Nguripne wong mati. Gitu. Engkang dipun sebab niku sinten maksudipun? Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken bakal tumeka dajjal, bakal metu dajjal, fitnahipun gedhe, kowe kudu ngati-ati. Awake dhewe percaya napa mboten? Kudu percaya aja kok oh dajjal iki Amerika. Dajjal iki Rusia, gitu. Mboten dajjal niku saestu tiyang menungso sing gadhe fitnah ingkang ageng. Kedah percaya, Pak. Gitu. Niku babakan iman datang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedanten kabar berita saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah dipun percayani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate nerangaken wontenipun syafaat sok mben ana ing akhirat wonten tiyang ingkang duweni iman ning sithik imane dados gadhahi dosa ingkang kathah sehingga dheweke niku dilebokane ana ing neraka ning gandeng dheweke duwe iman gak ada kesempatan pikantuk syafaat. Sehingga dia ini pikantuk syafaat saged medal saking neraka. Gitu. Metu saka neraka niku ireng gedeng Pak kaya dene areng, gitu. Ning wonten bagian-bagian tubuh ingkang mboten kenging api neraka, bagian wudu, gitu. Terus dilebokane ana ing sungai hayah, sungai kehidupan. Sehingga dia ini malih dadi bagus melih. Terus dilebokane wonten ing surga. Kedah percaya wontenipun syafaat amargi sampun dipun beritakaken dening sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki iman ingkang angka sekawan. Gangsalipun nggih ta? Angka gangsalipun niku pungkasanipun nggih ta? Kula panjenengan sami kedah mengamalkan, ngamalaken ajaranipun para nabi lan rasul khususipun ingkang dipun utus dateng kula panjenengan sami. Sinten nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben-saben umat saben-saben kaum niku lak nggadahi utusanipun piyambak. Nah, saben-saben umat niku dipun wajibaken nderek lan ugi ngamalaken ajaran nabi lan rasul ingkang dipun utus dhateng umat menika. Contonipun Pak, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nggih ta? Niku nggadahi umat. Nah, umatipun Nabi Musa kedah napa ngamalaken ajaranipun Nabi Musa, Nabi Isa, nggak ada umat-umatipun Nabi Isa, nggak wajib ngikuti ajaranipun Nabi Isa. Lah kula panjenengan sami, senes umatipun Nabi Isa, senes umatipun Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, senes umatipun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kula panjenengan sami kedah ngamalaken ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mawon dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng kula panjenengan sami dipun laksanakaken sak mampune. Gitu. Ma'amartukum minhu fa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. yen aku merintah ni sira, kowe kudu jalak ni, kudu nglaksanakne perintah iki sak mampu ira. Ya ta? Kudu dipun laksanakaken. Wa manahaitukum anhu fajtanibu. Nek aku menehi larangan marang sira, kowe kudu ninggalne, wis ninggalne ora nganggo sak mampu sira. Ya ta? Niki kedah napa tunduk kalian syariat ajaranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih menika ngamalaken dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ninggalaken awisanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Maknanipun ingkang angka gangsal menika, kula panjenengan sami ngibadah dhateng Allah Taala namung kanthi ajaranipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boten gawe-gawe ajaran piyambak, boten gawe-gawe cara ngibadah piyambak. Niku kalebu babakan iman dhateng Nabi lan Rasul. Nggih, niki wonten gangsal berarti Pak nggih. Niki saged dipun renungi, saged dipun pahami, saged dipun yakini lan dipun imani selajengipun dipun amalaken wonten ing panggesangan kula panjenengan sami. Nggih. Mekaten Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, niki nembe rukun iman ingkang angka sekawan. Tesih kantun pinten? Kalih nggih. Iman datang dino akhirat dan iman datang perkara takdir. Insyaallah berarti dipun ajengaken wonten ing kepanggihan selajengipun insyaallah taala. Kita akhir kumien. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.